Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار geçen hafta bir kitap bitirmiştik. Bu hafta Allah'ın izniyle Kebair yani Büyük Günahlar adlı kitaba başlayacağız. Size daha önce bahsettiğim gibi iki haftalık bir zamanımız kaldı. Bu sondan ikinci hafta. Haftaya da inşallah nasip olursa yapabilirsek. Ondan sonra bir dahaki seneye kısmet olur da bir araya gelebilirsek, siz de talep ederseniz kitaba devam ederiz inşallah. Bu kitap dediğim gibi günahı kebairler, büyük günahları içeriyor. İnsan eğer büyük günahları bilirse, onlardan sakınırsa, aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi helak edicilerden sakınmış olur. Büyük günahlar alimlerin cumhuru ile mutlaka tövbe gerektiriyor. Eğer tövbe etmeden insan ölürse, büyük günah işleyerek, bundan Allah'a sığınırız. Allah'ın meşiyetindedir. Yani Allah'ın dilemesindedir. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azap eder. Ancak azap olunmasından korkulduğu için mutlaka tövbe edilmesi gerekiyordu yani. Büyük günahları, haramları bilmek esastır. Bunları bilirse bir insan, diğer her şey onun için tabii küçük günahlar da dahil olmak üzere, küçük günahları da gücü nispetinde bilirse, haramları da bilirse, geriye kalan şeyler onun için mübah konumundadır. Onların en önemlileri de işte bu büyük günahlardır. Ki bunun başında da şirk gelir. Bu Günah-ı Kebair dediğimiz Büyük Günahlar kitabı İmam Zehebi'nin. Bu kitabın tercümesi vardır elimizde. Hatta birkaç yayın evinden çıkmış. Ancak ben bu kitabı geçen hac dönüşü bir aile set şeklinde hazırlanmış kitapçıklar arasında getirdim. Muhtasardır yani özetleme şeklindedir. Onun için biz fazla şey yapmadan, detaya girmeden, özet üzerinden devam edeceğiz. Günahları bir, büyük günahları bir tanıyalım ve onlardan sakınalım, korunalım açısından. Dediğim gibi İmam Zehebi'nindir. İmam Zehebi, rahmetullahi aleyh, Ebi Abdullah Muhammed İbni Ahmed İbni Uthman El-Zehebi diye bilinen hafız, muhaddis ve kurallardan bir tanesidir. Kendisi 600 Hicri 673 yılında doğuyor ve 748 yılında vefat ediyor. Allah ona rahmet etsin. Çağdaşlarından İbni Kesir vardı. Aslında İbni Kayyim da o dönemde, İbni Kayyim, Taceddin Sıbıkî gibi çok meşhur alimler döneminde, hatta ondan hemen sonra İbni Hacer gelir. Hemen önünde İbni Teymiye rahmetullahi aleyh vardı. Çok böyle imamın alimin bulunduğu bir devirde, dönemde veya hemen akabinde veya önünde yaşamış bir alimdir. İlim tahsiline 18 yaşında başlıyor. Yani o dönemde özellikle artırıyor. Başta Kur'an-ı Kerim'le başlıyor. Çok fazla Kur'an-ı Kerim okumuş. Önce Kur'an ilimlerini tahsil ediyor. Zaten hafız. Ondan sonra hadise geçiyor. Hadise geçtiğinde tam bir derya hadiste. Çok önemli eserler bırakıyor. Siyer-i Alal Mübala adlı eseri mesela. Tüm şeyler hakkında, raviler hakkında, insanlar hakkında bilgi veren bir kitap. 37 cilt yanlış hatırlamıyorsam aşağıda vardı. Çok korkunç bir kitap. Onun gibi çok meşhur kitapları vardır. Kitapçıklardan da en meşhuru budur. Küçük kitaplardan da Günah-ı Kebair, Büyük Günahlar adlı kitabı en meşhurlardan biridir. İmam Zehebi 7 kıraatın 7'sini de biliyormuş. Ve bunların hepsini şeyhine okuyor. Tek tek. Kendisinden sonra bir kızını, 2 tane de oğlunu alim olarak geriye bırakıyor. Birçok şeyhten istifade ettiği gibi birçok da tilmiz, yani öğrenci geriye bırakıyor. Diğer muhaddisler gibi o da yolculuk yapıyor. Yalnız annesi biraz şey yaparmış, gitmesini istemezmiş. Özellikle babasının vefatından hemen sonra Mısır'a gidiyor. Sırf ilim talebi için. Ondan sonra oralardan ilmi tahsil ediyor ve birçok kendisinden eser sadır oluyor. İrili ufaklı yaklaşık sayabildiğimiz kadarıyla 200 küsür civarında eseri var. Ama özellikle 5-6 eseriyle meşhurdu. Rahmetullah aleyh. Evet. Gelelim şimdi bu kitabın konusuna. Allah Azze ve Celle bu kitabı mukaddeme yazarken önce günah, büyük günahlarla ilgili ayetlerden bahsediyor İmam Zehebi. Rahmetullah aleyh. Bu hususta birinci ayet: اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاهِشَ اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَنُ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Eğer siz büyük günahlardan, yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız sizin kötülüklerinizi, yani küçük günahlarınızı örteriz diyor Allah-u Teala. Ve نُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Sizi güzel bir girdirişle girdiririz. Nereye? Cennete. Yani büyük günahlardan sakınmak esastır. Allah Azze ve Celle günahlardan sakınan kimseyi cennete girdireceğine dair tekellüf etmiş, üzerine vazife bilmiştir. Bu usta ikinci ayet: وَالَّذ۪ينَ يَجْتَرِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمَ وَالْفَوَائِشَ وَالَّذ۪ينَ يَجْتَرِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمَ وَالْفَوَائِشَ وَاِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. O kimseler ki, yani muttakilerden, iman eden müminlerden bahsediliyor, büyük günahtan ve fuhşiyattan sakınırlar ve sinirlendikleri zaman hum yağfirun, onlar affederler. Sinirlendikleri zaman, kızdıkları zaman affederler. Üçüncü ayet: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمَ وَالْفَوَاهِشَ اِلَّا لَمَمْ اِنَّ رَبِكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. Yine o mümin, muttaki kimselerden bahsederek büyük günahtan sakınanlar ve fuhşiyattan sakınanlar, ancak gözün bir anlık bakışı, illa lemen dediği bu, gözün bir anlık bakışı müstesnadır diyor ayet-i kerimede. Bu müstesna fuhşiyattan, yani fuhşiyat nedir? Gözün harama bakması, misal kulağın haramı dinlemesi, adımların haramı takip etmesi vesaire. Ancak gözün bir anlık bakışı bundan müstesnadır, ondan sorumlu değil. Bu usta Ali radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam diyor ki, birinci bakış da senin için bir şey yoktu, taksirat yok. Ama ikinci sefer gözü tabi kılmak harama, kadına senin aleyhinedir diyor. Onun için gözü haramdan sakınmak gerekiyor. Muhakkak Rabbin vasiül mağfireh, mağfireti bağışlaması çok geniş olandır. Aleyhissalatü vesselam da beş namaz, beş vakit namaz ve cuma, bir cumadan diğer cumaya kadar olan cuma, yani tabi kılındığı zaman aradaki günler de yapılan şeyler, günahlar o iki cumanın kılınmasıyla örtülüyor, kefaret oluyor. Tabi bunun şartı konumuzla alakalı, malem tuğşe kebair, büyük günahlar kaplamadığı sürece, yani kişi büyük günahları işlemediği sürece, büyük günah işlemiyorsa bir insan, beş vakit namaz kıldığı anda aralardaki, mesela öğle ile ikindi arası, ikindi ile akşam, akşamla yatsı arası, işlediği küçük günahlar örtülüyor. Veya bir cumadan diğer cumaya kadar işlediği günahlar örtülüyor. Büyük günahlar hususunda alimler ihtilaf ediyorlar. Bazıları diyorlar ki büyük günahlar 7 tane. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'de gelen ve diğer hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere İctenibu seb'al mubikat, 7 helak edici şeyden sakının diyor Aleyhisselatü Vesselam. 7 helak edici şey. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a şirk koşmak, 1. 2. adam öldürmek, 3. yetim malı yemek, 4. faiz yemek, 5. savaştan kaçmak, yani savaşırken geride durup kaçmak, 6. muhsinat dediğimiz namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak ve sihir yapmak. Bunlar 7 helak edici şey. Aleyhisselatü Vesselam bunu sayarken sınırlamıyor. Bu hususta Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki bunlar, bu 7'ler en yakın olandır. 70 tanedir diyor. Daha doğrusu 70'e kadar yolu vardır demek istiyor. Büyük günahların 7'ye en yakın olanları bunlardır. Veya en büyük olanlar bunlardır manasında. Dolayısıyla İbn Abbas radıyallahu anh burada isabet ediyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam başka hadislerde günahı kebair sıfatında birçok şey zikretmiştir. Mesela onlardan bazıları hırsızlık mesela burada sayılmıyor. Onun için diyorlar ki eğer bir günahın içerisinde dünyada had cezası varsa, had cezası ne demek? Kırbaçlanma, öldürülme, eli kesilme vesaire. Bunlara had cezası diyoruz. Mesela bunlardan biri adam öldürme. Bunun cezası karşılığında bir adam. Zina. Bunun cezası eğer evliyse yine öldürülmek, recm edilmek daha doğrusu. Eğer bekarsa ona da 100 değnek vurulması. Hırsızlığın cezası elin kesilmesi. Bunlar had cezası. İşte bunlar had cezasından dolayı büyük günahlar içerisinde sayılıyor. Yahut da ahirette günah, bir günahı işlediği zaman ahirette onun için bir tehdit, bir azap, ondan sonra bir gadab, Allah Azze ve Celle'nin gadabı yani kızgınlığı söz konusuysa, bir tehdit söz konusuysa, yahut da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir günahı işlediği zaman kişi o günahı, kişi değil de günahıdan dolayı kişi daha doğrusu lanetliyorsa yine o da günahı kebair sınıfına giriyor. Bunun gibi birçok şey var. Günahın kebairin en büyüğü şirk. Bu hususta Allah Azze ve Celle inna allaha la yagfiru ey yushraka bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yeşâ. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ama bunun dışındakileri dilediği kimse için bağışlar diyor. Aleyhissalatü Vesselam bir gün Diyor ki size büyük günahlardan haber vereyim mi? Üç defa bunu söylüyor. Büyük günahlardan size haber vereyim mi, size haber vereyim mi diye dikkat çekiyor. Yani. İnsanların bunu iyice öğrenmesini istiyor. Neden? Sakınsınlar diyor. Bir insana bir şey defalarca söylenirse veya sakındırılırsa, korkutulursa artık ondan korkmaya, ürpermeye başlar. İstisnalar hariç. O istisnalarda inadına üstüne giderler. Neymiş şu falan bir yapalım diye. Bu şeytanın, Allah korusun, bundan Allah'a sığınıyoruz, şey yaptığı, boyunduruk altına aldığı kimselerdi. Üç defa size büyük günahları haber vereyim mi diyor. Sonra da sahabeler tabii ki ya Resulallah diyorlar. Ondan sonra diyor ki el-işrakü billah, Allah'a şirk koşmak büyük günah. Sonra okulun valideyn, ana babaya isyan etme, onlara kötü davran. Bunu söyledikten sonra şöyle dayanmış otururken şu hale geliyor. Ondan sonra diyor ki dikkat edin ki yalan söz, yalan yere şahitlik diyor. Bunu defalarca söylüyor. Sahabeler bunun neticesinde diyor ki keşke sussa. Yani bunun önemine binaen o kadar çok söylüyor ki artık sahabeler aleyhissalatü vesselamların için yeter artık, sussa keşke diye temenni ediyorlar. Aynı şeyi mi söylüyorum? Efendim? Şey aynı şeyi tekrar ediyor. Aynı şeyi. Yalan söz diyor. İşte bütün bunlar bu deminki Buhari hadisinde geçen 7 helak edici büyük günahlar içerisinde zikredilmediği halde büyük günahlardandır. Nedir onlar? Anaya babaya isyan etmek. Onlara haksızlık etmek. Yalan söz, yalan şahitlik vesaire. Evet, şimdi tek tek o büyük günahlara gelen, bugün iki tanesini inşallah verelim. Birincisi Allah'a şirk koşmak. Allah'a şirk koşmak, bunu geçtiğimiz kitapta da ilk baş konu olarak işlemiştik. Ama ne kadar işlense bu o kadar faydalı, insan o kadar şirkten uzak kalır. Dolayısıyla şirkten uzaklaştığı sürece de Allah'a yakınlaşır. O derece muvahhid olur. Bir insan muvahhid olarak ölse, üzerinde günah olsa, o insan cennete mutlaka girecek. Yani Allah'a şirk koşmadan ölen bir insan mutlaka eninde sonunda günahını çektikten sonra, Allah diler de eğer günahından dolayı ona azap ederse, eninde sonunda cennete girecek. Allah Azze ve Celle bizi hiç cennete uğramadan cennetine giden muvahhidlerden eylesin. Şirk koşmak, Allah Azze ve Celle seni yarattığı halde ona şirkler koşman, misiller yapman ve Allah'la beraber başka birisine yalvarman, yani dua etmen, yani ibadet etmen. Allah Azze ve Celle bu hususta ve ennel mesacide lillahi felâ ted'u ma'allâhi ahada, suretül cin. Mescitler Allah'ındır. Sakın Allah'la beraber başka bir kimseye ibadet etme. Mesacit kelimesi hususunda alimler diyorlar ki bir mescit kastedilir. Mesacitlerle, yani namaz kılınan yerler. İkincisi secde uzuvları, eller, dizler, ayaklar vesaire alın. Secde uzuvları kastedilir mesacitler diyorlar. Mesacitle secde uzuvları kastedilir. Bunlarla, yani bu secde uzuvlarıyla sakın ola ki Allah'la beraber başka bir kimseye yalvarma, dua etme, ibadet etme şeklindedir ayetin manası diyorlar. Evet. Allah'la beraber başka birine ibadet etme, yalvarma, yani taş olabilir, beşerden insan olabilir, yahut güneş olabilir, ay olabilir, geçmişteki insanların yaptığı gibi bir şeyh olabilir, yatır olabilir, nebi olabilir vesaire, yıldız olabilir, melek olabilir. Yani bunlar bize şu an biraz abes gibi veya uzak gibi görünüyor ama bunları yapan insanlar var. Hem hali hazırda dünya üzerinde bunlara, güneşe, aya, ineğe, efendime söyleyeyim, herhangi bir puta, taşa yani, yahut meleğe, cinlere ibadet edenler var. Geçmişte olduğu gibi. Bunlara Allah'la beraber bunlara ibadet etmek. Yahut nasıl ibadet, ne, nasıl olur? Birincisi dua ile. Dua. Dua huvel ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunlara dua ediyor, yalvarıyorsa ibadet ediyor demektir. Bunlardan korkuyor, zarar verecek diye düşünüyor, itikad ediyorsa ibadet ediyor demektir. Bunlara sevgi besliyorsa ibadet ediyor demektir. Bunlardan ümit bekliyorsa, hastalıklarına şifa hususunda, belaların defi hususunda vesaire veya imdada çağırma hususunda yine ibadet ediyor manasına gelir. Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرْ مَا دِينَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki dilediği şeyi dilediği kimse için bağışlar. اِنَّهُمْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Onun yeri ateştir. Bir başka ayet. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظَيْمٌ. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Enam suresindeki ayet-i kerime nazil olunca اَلَّذ۪ينَ يَلْبِسُونَ اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَٰكَ لَهُمْ اَمْنٌ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. İman, yanlış hatırlamıyorsam böyle olacak. İmanlarına iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, onlar eminlik içerisindedirler ve onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Ayet kelimesi inince sahabelere çok ağır geliyor bu. Diyorlar ki hangi birimiz imanımıza zulüm bulaştırmıyor diye endişeleniyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki oradaki zulümle kastedilen sıradan İnsanın birbirine eza, cefa verme manasındaki zulüm değildir. Lokman'ın oğluna söylediği şu ayetteki zulümdür. İnne şirke le zulmün azim. Yani oradaki imanlarına zulüm bulaştırmayan kimseyle kastedilen imanına şirk bulaştırmayan kimsedir diyor. Ondan sonra rahatlıyorlar. Ama buna rağmen imana şirk bulaştırma işi birçok insanda görülüyor. Bundan Allah'a sığınırız. Bu hususta Allah Azze ve Celle söylüyor, haber veriyor. وَمَا يُؤْمِنْ اَكْتَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Onların çoğu ancak Allah'a şirk koşarak iman edenler diyor. وَمَا يُؤْمِنْ اَكْتَرُهُمْ بِاللّٰهِ. Onların çoğu ancak Allah'a şirk koşarak iman edenler. Her kim bunun neticesinde Allah'a şirk koşarak ölürse, müşrik olarak olursa ateş kesin kez ateşin içerisindedir, cehennemin içerisindedir. Her kim de mümin olarak iman ederek, yani biraz önce söylediğimiz gibi muvahhid olarak olursa, günahtan dolayı azap edilse bile cennet ashabındandır. Bu hususta şirkin büyük günah olduğuna dair deliller, hadis yönüyle. Birinci hadis: Ela unebbiikum bi ekberil kebair el işraku billah. Size günahların en büyüğünü haber vereyim mi diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra Allah'a şirk koşmakla başlıyor. Sonra biraz önce de zikrettiğimiz gibi İctenibü mubikat, yedi helak ediciden sakının. Onda da ilk evvela Allah'a şirk koşmaktan başlıyor. Evet. Şirk hususunda söylenilecek çok söz vardır ama müellif bu kadar almış. Bununla yetinelim. Bu hususta sorunuz olursa dersten sonra sorarsınız. İkincisi adam öldürmek. Büyük günahların ikincisi adam öldürmek. Allah Azze ve Celle وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَدِبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَادَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Her kim bir mümini kasten öldürürse onun yeri cehennemdir. Onun cezası karşılığı cehennemdir. İçerisinde devamlı kalıcı olarak. Allah ona gazap etmiştir. Allah ona lanet etmiştir. Ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Mümini öldürmek çok büyük bir günah. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْغَ اِثَامًا. Allah Azze ve Celle Furkan suresinde Rahman'ın kullarının sıfatını zikrederken, onlar Allah'la beraber hiçbir ilaha yalvarmazlar. Hiçbir canı da bir can karşılığı olmaksızın, yani kısas, öldürmezler. Zina etmezler. Ve men yef'al zalike yelqa etamı. Her kim bunu yaparsa günahıyla karşılaşır. Yani günahının neticesini bulur. Ve yudaf lehul adab. Onun için azap katlanır. Yevmel kıyameti. Ve yahlud fihi mühana. Ve ateş içerisinde devamlı kalıcı olur. Burada bir tecvid kaydısı vardır. Ve yahlud fihi. Buradaki fihi'deki hi normalde çekilmez. Kur'an-ı Kerim'in hangi yerinde gelirse gelsin çekilmez. Ancak sadece burada çekilir. Sebebi de işte azaptan dolayı. Azaba dikkat çekmek için. Fihi mühane. Orada devamlı kalıcıdır. Muhyun azap. Ela men illa men tabe ve amene. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ancak bunlardan sonra tövbe edenler ve iman eden, illa men tabe ve amene ve amile amelen salihan, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهِ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Tövbe edip iman eden, salih amel işleyen, Allah onların kötülüklerini iyilikle değiştirir. Allah Azze ve Celle'nin affına bak. Subhanallah. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman, bir insan birini öldürmüşse iman eden birisi, tamam cehennemlik. Ebedi cehennemlik çıkıyor. Kurtuluş yok. Yani aynen şirk koşmuş gibi. Oysa ki başka ayet-i kerimeler eğer tövbe ederse müstesna anlamı çıkıyor. Ki bundan daha önemlisi, daha ağırı şirk koşmak. Eğer bir insan şirk koşarsa ebedi cehennemliktir. Ancak ölmeden önce tövbe ederse kurtulanlardan. Adam öldürmek de böyledir. Bu Furkan suresinde geldiği gibi tövbe eder, iman eder, salih amel işler. Yahut da Zümer suresinde geldiği gibi ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullar. Yani çokça günah işleyen. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnehu yagfiru zunube cemiyya. O günahların tamamını bağışlar diyor. Demek ki bir insan adam öldürse dahi ondan sonra tövbe ederse Allah Azze ve Celle onu tövbesini kabul eder. Tövbe kapısı iki şekilde kapanır. Ya insanı Nasrettin Hoca'nın dediği gibi küçük kıyametiyle, aleyhissalatü vesselam diyor, ölüm şöyle boğaza gelip de gır gır etmediği sürece tövbe kabul edilir. Ama ölüm gelir dayanır artık ölme aşamasındadır. Tam gözlerini kapatacak. Yani ölüm artık tabiri caizse tabii ayaklardan başlamıştır can çekilmeye, boğaza gelmiş, dayanmıştır. Ondan sonra tövbe etmeye kalksa tövbesi kabul edilir. Subhanallah. Nes'elullahi lana ve lekumul afiye. Allah'tan bizim ve sizin için afiyet dileriz bundan dolayı. Yahut da eğer güneş kıyametle ilgili geliyor, güneş batıdan doğarsa tövbe kapısı kesilmiştir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Bundan da Allah'a sığınıyoruz. Yine o yedi helak edici günahın içerisinde şirkten sonra hemen adam öldürmeyi zikrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Önemine binaen, büyüklüğüne binaen. Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, hangi günah en büyüktür? Diyor ki seni yarattığı halde en tec'ale lillahi endaden ve huve halagake. Seni yarattığı halde Allah'a misiller yapman, yani şirkler koşman. Diyor ki sonra hangi? Thumme eyyib. Sonra hangisidir? En tektule veledeke haşyete en yud'ame ma'k. Seninle beraber yedirilme korkusundan dolayı çocuğunu öldürmendir diyor. Bugün cahiliyedeki gibi gidip toprağın içine gömüyorlar da hastaneye gömüyor insanlar. Kürtaj yaptırarak. Bugün yani o Tekfir suresinde geldiği gibi bir eyyi zembin gutilet ve izel mev'udetu su'ulet ve kız çocuğuna sorulduğu zaman bir eyyi zembin gutilet, hangi günahtan dolayı öldürüldü diyor. O dönemde kız çocukları öldürülüyordu. Şimdi kız erkek fark etmiyor. Rızık korkusundan dolayı insanlar çocuklarını aldırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İnsanı götürecek bir şey. Büyük günahlar içerisinde. Bundan Allah'a sığınırım. O yüzden etrafınızda böyle bir şey kalkışanlar olursa engel olun. Allah rızası için. Engel olduğumuz, şahit olduğum, bizatihi engel olduğum insanlar çocukları dünyaya geldikten sonra Allah Azze ve Celle onlar için birçok yenilikler, birçok hayırlar murad etti. Ortaya koydu. Gerçekten de öyle. Bilemezsin yani. Sen, Allah Azze ve Celle o çocukla seni rızıklandırıyor. Ama insan bunun farkında olmuyor tabii. Sevgi zaten apayrı bir şey. Ne kadar istemese de çocuk dünyaya gelince, çünkü fıtratta var. Özellikle anne için. Bu işe karar veren anne, sonra çocuk dünyaya gelince kendi etinden, canından, kanından meydana geldi. En fazla o seviyor. Sonra hangisidir dediğinde, sorduklarında Aleyhisselatü Vesselam diyor ki komşunun hanımıyla zina etmen. Neuzubillah. Bundan Allah'a sığınıyorum. Evet. Bir başka hadiste iki Müslüman karşı karşıya kılıçta karşılaşırlar, birbirlerinin boyunlarını vurmak için. Birisi öldürendir, diğerisi öldürülendir. Yani ölen de, öldüren de cehennemdedir diyor. Soruyorlar, peki öldürülenin suçu nedir dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o da ona öldürmek için hırs gösterdi diyor. Yani ortada bir şey yok ya, veya eften büften sebeplerden dolayı iki Müslüman birbirini öldürmeye kalkarsa ikisi de cehennemliktir. Ama bir kimse malı uğrunda öldürülürse o şehittir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Öldürülmenin de farkları var. Benden sonra birbirlerinizin boyunlarını vuran kafirler olmayın. Burada bir şey açıklamak istiyorum. Birçok ayet-i kerimede kafirler olmayın. Ondan sonra kim şu işi yaparsa, mesela affedersiniz, hanımına arkadan gelirse, haizliyken gelirse, Muhammed'e indirileni inkar etmiştir, kafirdir vesaire. Bu gibi birçok ameli konuda, ameli hususlarda kafir lafzı kullanılıyor. Bununla kastedilen ameli küfürdür. İtikadi küfür değil. Şu İslam dairesi, o İslam dairesinin içerisinde bir daire daha var. O daire ameli küfür dairesinin sınırı yani. Bir insan bu günahlarından birini irtikab etse, işlese kafirdir. Yani mesela burada geldiği üzere birbirinin boynunu vursa bir insan kafirdir diyor. Kafir olmuş olur diyor. O İslam dairesinden çıkıcı bir kafir değildir. Ameli bir küfrü işlemiş kafir konumundadır. Ona kafir denmez zaten. O büyük günahı işlemiş konumdadır. Tövbe etmesi gerekir. Buradan şuna varmak istiyorum. Birçok insan buradan hareketle tekfir yoluna gidiyor. Tekfir yoluna gidiyor. Ameli, sırf amel terk edildiği için, yapılmadığı için veya bir bu küfrü gerektiren ameller ve benzerlerini işlediği için kafirdir damgası vurmaya kalkıyor çabası. Çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Herkese, her kim bir mümine kafir der, eğer o kafir değilse o kendisine dönerdi. Burada da küfür lafı geçiyor. Buna rağmen o ikisi de dinden çıkıcı bir küfür işlemiş olmaz. Ama o işin ne kadar önemli, ne kadar tehlikeli olduğuna delalet ediyor bu lafızlar. Kafirdir, şirk koşmuştur. Mesela küçük şirk var, büyük şirk var. Küçük, yani küfür var, büyük küfür var. Buna küfür dune küfür deniliyor. Evet. Bu konuda söylenecek çok şey var ama zamanı yeri değil. Müminin konumuz adam öldürmekti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste, bu hadis mevkuf olarak geliyor. Mevkuf hadisi ne demek? Sahabenin söylediği sözler. Ama alimler buna merfu konumundadır diyorlar. Eğer bir sahabi ahiretle ilgili, kıyametle ilgili veya bir hükümle ilgili bir söz söylediği zaman bu kendiliğinden söylemiş, kabul etmiyorlar bunu. Onu mutlaka Resulullah'tan işitmiş olarak kabul ediyorlar. Çünkü o kendisinden söyleyemez deniliyor. Ancak işittiğini söylememiştir. Resulullah'tan rivayet etmemiştir diyorlar. Dolayısıyla hadis merfu, Resulullah'tan rivayet edilmiş gibi konumdadır diyorlar. Sebebi de sahabilerin hepsinin udul, yani adalet sahibi olması. Onların yalan söylememesi. Bu hadislerden birisi, mümini öldürmek Allah'ın katında dünyanın zail olmasından daha büyüktür diyor. Evet. Bir başka hadiste, mümin dininden afiyette ve genişlikte olmaya devam eder. Ta ki haram bir kanı dökünceye kadar. Bir kimsenin kanını haksız yere dökerse din hususunda afiyette olmaz. Genişlikte olmaz. Bir başka hadiste insanlar arasında hükmedilecek şeyin ilki kan. Kan davaları. Ha, biliyorsunuz işte vahşeti, Güneydoğu'daki, Mardin'deki vahşeti. Ve bugün insanlar hep birbirlerini öldürüyor. Kıyamet alametlerinden biri de ölümlerin çok olması, faili meçhullerin çok olması. Yani hem öldürenlerin hem ölümlerin çoğalması. Allah alem. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Ya bize uzak gibi geliyor aslında böyle şeyler de, insan alışverişte yahut bir namus meselesinde yahut bir kavga olayında öyle bir hale geliyor ki dolduruşa geliyor. Bakıyorsun iman eden, salih amel işleyen bir insan birini öldürüvermiş. Subhanallah. Sırf gadaptan, sinirden dolayı. Basit şeylerden veya. Bir başka hadiste Allah Azze ve Celle mümini öldüren kimseye karşı beni imtina ettirmiştir. Yani onu bana kerih göstermiştir diyor. Yine bir hadiste bir insan zulüm yoluyla haksız yere öldürülürse Adem'in ilk oğluna ondan bir pay vardı. Çünkü Adem oğulları arasında biliyorsunuz Habil ve Kabil hadisesini Maide suresinde anlatılır. Yaklaşık bir sayfa kadar. Adem'in ilk oğluna ondan bir pay vardır. Kime? Kabil'e. Neden? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öldürme olayını ilk sünnet yapan, yani ilk başlatan odur. Ondan dolayı ona bir pay vardır. Allahu Ekber. Son olarak bir hadiste Allah Azze ve Celle her günahı bağışlar diyor. Ancak kafir olarak ölen bir insan yahut da kasten bir mümini öldüren bir insan bundan müstesnadır diyor. Kasten öldürecek, ondan sonra da tövbe etmeyecek anlaşılması gerekiyor. Tövbe ederse Allah Azze ve Celle innehu yagfiru zunube cemi'a, o günahların tamamını bağışlar ifadesi gereği inşallah tövbesi kabul edilir. Allah Azze ve Celle bizi büyük günah işlemekten ve küçük günahlara dalıp sonra da büyük günaha erişmekten korusun, muhafaza etsin. Bizi cehenneminden uzak, cennetine hesapsız girenlerden eylesin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed. Soracağınız bir şey varsa buyurun. Hocam,